사드시고 원가서 매트로 FM VP 푸티쿠 Nepal Dabu Jazoya, Nibu Gupe, Nepal Dabli, and Scholars Christians, Tony Nepal Mandal Dabli, Tani Price Chamba, Chigu, Nihoni, Nepal Samat Nuda, Jinsa was free swallow, Ale, Nivate, Molik Naka, Mopazan Chita, Tezu Yawe, Ugay, Tony Nepal Mandal Dabli, Jisa, Nivan Nakoeta, Suegu Mika, Mukhtam Jima, Tovare, Polka, Tsarjayago, Chisan, Ubuk Taya, Toyota, Chisan, Nivano Hoyota Suego Mika, Ya, Tsarja, Yatina, Moni Nakinda Kotati, Sona Satum Heswanti, Laskosia Verumbula, Nepale Bodali Persazantra Wasa, Vasanga Loktantra Gantantra, Naveo Lhasa, Moni Sunjata Satashin Tesan, Panchayati Vyavastha Yatin Jago, व्यवहार यंत्रणी जैसे धर्मनिरपेक्षता या न्याकुल भगानिया संख्या अनुमचापी सत्य अच्छांसा वह पाजी गुजाचुना अर्थात मोनी या तयाऊं का हिंदू तयों को महान चार है देवी को मोनी देवी को छो हिंदू तयों को जगह नखा खाला न्याय को समुदाय वा संप्रदाय या नखा मुखला मोनी या तो पंचायती व्यवस्था अजलिहना रान काल तक लिफाफ फलाश्वे को खास उगले ठोन नखा तो हिंसा पर्याय वाचिन नखा कोठा लड़ाईयाँ वो इतिहास लुमन कीपी अजनादनी ताठे मोनी देगो अरसा अच्छे हिंसायन का खाला तजागो यो कुहे नियमे को निस्वातना लिने विफुनी शासन प्रशासन यह कुचोंपसा मोनिया ता हिंदू तेव को महान चार धाते निवाते सोनो अधैय मती तेजुनी चीना तो ब्रह्मा प्याहवे मुफनी निवाते सोन पिके विचुंगो थी पत्र गया पिदना चुंगो विज्ञापने निका व्यवलेना थ्वे खी दई उद्योग व्यवसाय ते को विज्ञापन ते को मुखो पत्र का पिका का अपनी वो थाव है सुसने तक का थोक का जितना थाव को आनुनी जैसा जो कुछ है आदर्श या खानलाई क्रांतिकारी या खानलाई तर व्यवहार है नाली मुखो जो को व्यवहार ना वो है पहुंच जाए भी जैसा चाहे है मुखो जो को संस्कृति या सामान्य पहुंच आए विशेष को जो जैसा ध्यान तय चुनी मारे था निवास संस्कृति अथवा वैश्विदांत दो निवाते तो धार्मिक संप्रदाय कठा हिंदू बौद्ध आदि का बथलेगुना पैसे मजीब निवात हिबिला सनातन धर्म नलिपि समुदाय खा छुमी मूज अधिपि है आजू अनपि खा अज थुपिला थपि है साधना पाकि सिद्धि लैफुपि खा अर्थात थम ज जीफुपि खा थुपि नंगा बाबाजी ज्या मोक्ष प्राप्त याउले विश्वास यपि मुखो थके दुगु भौतिक साधन्यता जुक्को फपको छला थ साध्य प्राप्त ये पिंख तुमस छु आकार्यता ज मने ये मुखो निराकार व शून्यता तुमस मु व्यत अगुडो शून्य व या शून्य छिंकेको थुमेको मु ता जजनी तुमस देवसँग देवजन्याका भेने देवजौनी ब्ले देव खेले निवातेसँग जरका पुजाइगो छु आकार मदुगो लुवा ग्वारे तजग ख अरे तुमसं पूजा में नासाज्य हिंदू ज्यो ढहला बौद्ध ज्यो ढहगो नासाज्य पूजा करगानो छुं आकार्य ज्यो ढमखो केवल वही तक खा लोगों बारे निराकार वो वह देगो सुन्यताया प्रतीक खा थापिंगे दुगु बहुत ही कहलां जोलां गोगु दो वैभनिया त्वाथा गये तम्मागो वस्तु जोगली उगियातना थापिनी मु सहयोगी भापी गुहालिया हां जोलां इतना ज्यो खाना पूजागो निवातेगो निखा धाते चल्ला मोनी व सुन्तिबले थापिने को जाबा लवा कवा आदि में पूजाए को थ्वे तात्पर्य खा थुकिया तो मेमे को जाती है देन दसन विश्वकर्मा पूजा का जाबा तो पूजा थे निवाते सन थते पूजचंगो धाय पिनो दो मोनी बले प्राय निवाते पाया न पिहा वे मा थुकिया तो खड़गे सिद्धि धाय गुया लिबोना हिंदू पुराण्य बाहनस्वना नव दुर्गा असुर तेत श्याग आधारे निवाते सन असुर तेगो प्रतीक कथन जैसी पालचुंग खर का दहगुया थरे खस किपली मिसा तो ज्वल नहक वैष्णव जना मिसा पायार का पिया वे गेट रहगो वास्तव में पाया पिया वे गो देगो छव कथन सैनिक अभ्यास छव अंग रूप कृत गु ख नापा सेनय विष्णु व्यवस्थित रूप मरु प्रत्येक छय कैम हेपी है स्वयं सैनिक कथन मनया जैसे गुण गनोन हटा वोल हासा सक्लेन द्वैत तैयार जीमा उठे दे छको थो अभ्यास यानवे छुंगु ख थजाकु यक्वे खुन द्वाले गो ल्योंदनी उठे मोनी नखोयत थवे कठन हने मागु ख केवल भेने गो कठन जग मखो कोशी फेर गा कुले सक्ले मुनि मागु हुनी छ ठुकिया तात्पर्य न आज हिस ठेकेमा गरे आन छोछो देशे मिजो त विशेष न क्याम स्तै र अनिवार्य रूप सैनिक अभ्यास यकी अरे गुंगु देश अनिवार्य रूप भिक्षु जी मागो चलन दुथे उहुले निवाते कैन हेपी अनिवार्य रूप सैनिक अभ्यास जजनमा अले गुंगु देश बा गुंगु मुलुक बा गुमेश्न न हटाव लासन स्वयं प्रत्यक्ष खैपी कैमस्त बा न्यामस्त सैनिक रूपे उपी मैदाने वेत बा युद्धयात तैयार जिफेमा देखो ध्येय अथवा चाहिँ उद्देश्य है थुक्न अभ्यास इजाको चुमजुल यान वे चुमजुल उखेन थो पाया त्यहाँ वे गुठे हो निवाटेको थको बिस्क छगो साधन दुखो छगो अभ्यास न खट अले कुल्य सक्ने मुना भेने वे अर्थ न सक्ने चौकट मिटिङ चुन्थे बा सल व्यक्ति ख एडेगो देशे वेगो छुन मभिमो अवस्था बा अजाव्य दुर्घटना जेफो अथवा अजाव्य हटा जेफो अजाव्य त गुख्त सामने या उधेगो बारे चौकट मुनि वेत कुलसी मुनिगो कठन क्रेटल अले कुलसी मुना सक्ने गो मुनि ख गो मु भेलसिन स्वाका कुछ भैर का चीस अनुवेश मौजूद थुक थो मोनीय विभिन्न पक्ष चीस अजन द्वाले उद्यौदनी अजन द्वाले मागो दो निवास जयत विश्वास क्षेत्र मुखो ओके थाउ जन्मनी छौद यास सुकुंद या जले चुनाई स्वंती मुभज या बेला झन झज धागो मंदय नाप जल्ल ठीक सुकुंद छकी मिमेगो मतमा चके दैत पुज्याबले पेलङ्गे इता जुसा थम थट पुजेन खेसग क्याट धास थप्नेगो ख्वा प्याकगो खेद हो इता चके खेर हेगो ख्वा अले धुरेगो ख्वा प्याकगो उके हो धुरेगो हाक उही खेद हो या अर्थ जुल ख्वा प्याकगो धाउ अले इता रेगो छिस इता या जुल उही थो खेद हो इता या लेबा उचार न्याया बा नुवामा धोया लोजना थौने जिस लोजिया थौने जिस खेलुइटा नुवान्छुन अर्वा खेलुइटा आ जे सेक्सन न मसिगो न जजुङजुल ओके खेला ध्याले जेगो ख्वा पाया गगु इताजुल ओले थुखे ख्वा या अर्थ आन जिस थुकिया खङ्गो अब ब्रह्मश जजंगो चेस लुके फो अब नुसदगे येता अर्थात दक्षिण पाके खेचाएगो पोखो अर्थात ख्वास लिएको पोखो दो उकी वाए त खेचा फोकोर धाएको तर आ उकी अर्थ मस्या खिचा फोको धाइबुल ठेर ह्याबला खिचा त्याएको पोखो थाहा छुन अर्वा खस नेपाली ध्याउ खस कुकुर त्याएको चाहिँ पोखर अर्वा चाहिँ कुकुरहरूको पोखर थाहा छुन उही सुन्ती नख भनेको मे पनि तिहार वा दीपावली हुन्थे जग मुखो मे पनि मुफज रहेको हेमा थो नेवात दुन्जक दुगो विस्मय पूजा जुल अझ नेवाते न सक्ने नेवात दुने थो मुफज यामा पिन दु रहेको निने दु अर्ख सानो प्राय नेवातेको छु मङ्का मैसीको जजङ्गो पूजा थो मुफजा उही मे पनि मुफज यामा उनी है नेपसँग हुनेको सुन्दी निवातेसँग हुनेको पागो खनासँग थुकी फेके फो गठे नेपसँग हुनेको दसैँ वो निवातेसँग हुनेको मोनी वे मोक्ते अरे रेथे छिसँग थो सुनया नख हुने लक्ष्मी पूजाका हुने अहिले नेपसँग ध्याफो लक्ष्मी पूजालाई मेपसँग नमाने यानी अर्वा फुकेसँग यानी ढगा धाई तर मेपसँग यही वो लक्ष्मी पूजा उच्चेशन यह वो लक्ष्मी पूजा न दान स्वत का राशा बात उगे दुनिया दान स्वत राशा स्वर्ग पाता ठहे है पागु चेशन खनी निवात एगु प्रत्येक नखा बा हरेक नखा इतना जिसन प्रकृति कृषि ऋतु नसतुंसा संगीत दर्शन कुरुपिको आदि आदि फुक्के पक्षिल से स्वांचुंगो विषय कह घना जिसन द्वाले में स्वयं ऐरे वो जिसन होना चुनागु नखा चुका केवल पहने ऐट जग मखो थुके दुने अनेक पक्षे ता दार्शनिक पक्षे राजनीतिक पक्षे धार्मिक पक्षे फुक फुके पक्षे ता स्वयं सुनचुंग दो अरे निवाट शिरंशिल जाति जोग दुने जोगले उनसे हनी वो नखा चुका उक्तों ये शिरंशन त्याना बागे चुंग दे तो सुनते नखाए ना जेगो मौलिक जिसने निवात ऐसा आधिकालन से हमें वे जंगल नखाए था जेगो विस्तार करना जेगो विस्कम पाव करना जिसने हमें सेके और एक समयों का सुनते बुला है तो नमूदा ना हिलेगो लीना और जब तो नखा या मातो उपवग्रो मनुते ऐसा थोनो मती ते हुए आखी नमूदा ही लगा है महफ़ज़ायन वे जंगल खा बास्त वे तो गलत खंखा नूनो बरो चाहिए मुफ्ते लस्ट है येरे को लाखा चाहिए थो बरसे लीगो और बाजनी वो भीमु सेट करता तो मुफ्ते कौन जेगो नेपाल समुदाय नूनो लीगो जजुम खा उगी मुफ्ते रेगो नेपाल समुदाय ना पुलांगो नखा खा अले निवाते नपनपन पुलापी जाति बा थारते ना उक्तों है मफ़ज़र हैं यह मावु बिगुकार है निवाते सं यामरी पुनीबले यामर नेत हैं उम्मा थावे कथा अर्थ है जाकी मरी सुनाने वो चलन दुर्गार है उन्हीं पुलांगु जाति घटे निवाता अर्थ थारुता वो निमिगुना आदिवासी जनजातियां थजागु नखाच का वास संस्कृत तो सममय चेसं अजन द्वाली यत्कारासा जिसमें अवश्य जीवन नखच करें ता जिसमें थावे कथा होने वाले अजना चीपी सतर्क जीव है अरवाची अजना उगे चना को जीव है जिसमें थोए कौन ठीक है वो मैं बिंतु ना डर ठीक है तो चर्चेली सी है तो या नेपाल मंडल या सब जजो थले न्यू नेपाल मंडल जजो कनेक्टेड दस पर चढ़े ले जुने के जी